Iisus, Iisus, ce nume mare, ce nume sfânt și minunat. Iisus, Iisus, ești o splendoare, ești peste veacuri cel mai adorat. Iisus, Iisus, a mea iubire, Tu ai umplut viața mea cu har nespus și fericire, a Ta să fie pentru veci gloria. Iisus, Iisus, a mea iubire, Tu ai umplut viața mea cu har nespus și fericire, a Ta să fie pentru veci gloria. Iisus, Iisus, rostesc de veacuri ai Tăi copii răscumpărați. Îți cântă mii și mii de glasuri, Oseana numelui Tău drag și înălțat. Iisus, Iisus, a mea iubire, Tu ai umplut viața mea cu har nespus și fericire, a Ta să fie pentru veci gloria. Iisus, Iisus, a mea iubire, Tu ai umplut viața mea nespus și fericire, a Ta să fie pentru veci gloria. Iisus, Iisus, Domn al dreptății, războinic sfânt, biruitor. Iisus, Iisus, Rege al vieții, izvor curat de pace dătător. Iisus, Iisus, a mea iubire, Tu ai umplut viața mea nespus și fericire, a Ta să fie pentru veci gloria. Iisus, Iisus, a mea iubire, Tu ai umplut viața mea cu har nespus și fericire, să fie